2. Ta historia nosi tytuł Oczy niebieskiego psa. A. Miesiąca roku wpadnę na ciebie po 25 w wielkomiejskim tłoku tuż po zmroku, gdy wokół zrobi się jasne jak nigdy dotąd. Cisza naszych słów będzie jak złoto. Oto moje myśli, wyślij mi listy pełne pustych kartek, a zasypię je słowami, które i tak nie będą warte ciebie. Jedyne czego jestem pewien, to sen o tobie, tym co masz w sobie. Gasisz blaski innych kobiet, jedyny problem to fakt, że nie wiem jak mam cię odnaleźć. Daj mi jakiś znak, tak często jestem sam jak palec. Stale brnę coraz dalej w szale codzienności, palę przed sobą mocy, potrzebuję twojej miłości. Ale w całości to sen ulotny letniej nocy, 8 dnia tygodnia pełnej śniegu. Mam już dosyć, ciągły niedosyt rzeczywistości wobec marzeń. Wszystkie kobiety mają twoją twarz, wiesz? Zamknij oczy i przy mnie bądź, dopóki śnisz nie wypuszczaj moich rąk. Wszystkie dni takie blade są, nie odchodź stąd, zostań przy mnie bądź. Zamknij oczy i przy mnie bądź, dopóki śnisz nie wypuszczaj moich rąk. Kolejna noc, znów łączę się z tobą, myśli cienką nitką, by uciec z mego świata głupiego, tak jak sitcom, gdzie śmiechu brzytwą równa się wszystko do wzorców. Bez ciebie jest tu szaro i brzydko jak na dworcu. Do naszych portów nie zawija statek szczęście, znów piszę wiersze, łapię niebieski nastrój części. Nasze zdjęcie to prześwietlona klatka kliszy, wpadam w spirale skutków i przyczyn w świecie goryczy. Potrzebuję twej słodyczy, tak strasznie jestem płomikiem świecy, proszę chroń mnie przed wiatrem, nim zgasnę. To nie jest łatwe, możesz się sparzyć jak zawsze, trudniej jest żyć, łatwiej marzyć. Co się wydarzy? Odpowiedzią jest cisza. Pewnie przyjdę się podzielić ciepłem, zostawię zgliszcza. Dzielę los mistrza, lecz Małgorzata nie przyszła. Może jutro będzie lepsze dzisiaj, a? Zamknij oczy i przy mnie bądź, dopóki śnisz nie wypuszczaj moich rąk. Wszystkie dni takie blade są, nie odchodź stąd, zostań przy mnie bądź. Zamknij oczy i przy mnie bądź, dopóki śnisz nie wypuszczaj moich rąk. Jako samotny pasażer kończę wojaże, gdy jest już widno. Samotna pasażerko, dlaczego jeździsz inną linią? Coś, czego nie było nigdy, jest jeszcze raz. To kolejna podróż przez czas, wraz z duchem miast nas. Popatrz, zaspach wspomnień ciebie koło mnie. Dobrze wiesz, nie mogę cię zapomnieć, więc wróć do mnie, nim spłonę o świcie. Spróbuję znaleźć życie, wbić się w miejsce. Ten wkrótce żaden ze mnie Ulises. Wiem, że prawda jest taka, ma i taka. Wiszę wydarzeń, blatnie na mapach, a ja tak pragnę się wtulić w asfaltu palta, oceanów, ulic, wieczny argonauta. Ta, jak noc w Lizbonie, to jest moment ze wspomnień. Lecz wiemy, że niedługo dzień zechce się o mnie upomnieć. Twe zaklęcia ochronne pozwolą mi przetrwać, aż przyjdzie sen. Wiem, że na mnie czekasz. Zamknij oczy i przy mnie bądź, dopóki śnisz nie wypuszczaj moich rąk. Wszystkie dni takie blade są, nie odchodź stąd, zostań przy mnie bądź. Zamknij oczy i przy mnie bądź, dopóki śnisz nie wypuszczaj moich rąk. Świat wyszczerza do mnie w uśmiechu swe nieregularne uzębienie w kształcie trójkątów i rombów. Próbuję odtworzyć jakąś iluzję. Coś o nałogach, coś o artystach pokolenia, coś o jajkach w majonezie, aż mnie zemdli od ciężaru tej metafory. I coś o miłości, dyskretnie o miłości, dyskretnie. Czysty plagiat. Piję herbatę z ciemnych kubków, bo wtedy nie widać, że jest słaba. Czysty plagiat. Homoseksualna panorama. Wystarczy zagaić rozmowę. Mężczyznę w ogóle poproszę. Brak asortymentu. Remanent. Do odwołania. Tfu! Wystarczy wypluć patriarchat. Robię krok w mrok. Robię krok w bok. Jeden do przodu. Dwa do tyłu. Ej! A-a! Bo dla mnie śmierć nie jest celem. Ja mam inny pomysł na życie. Zarządzam eskapizm. Tempus fugit. A in vino veritas, in vino amor. Daję dyla na antypody. A tam słońce, plaża i windsurfing. I mi się koala. I stado mustangów przemierza pustkowia imaginacji. Patataj, patataj, patataj, patataj. Sztuczne patataj, jabłka patataj, w sztucznych rajach. Patataj. Zacieram ręce, bo odpukać Ta-dam. Na razie wszystko działa. Okay. I co teraz? Teraz nam możemy nas wypuścić. Tak.